Zapraszamy do reklamy. Giorgio Armani przedstawia nowy wyjątkowy zapach, inspirowany sercem natury. Acqua di Gioia to zielona, delikatna woda toaletowa. Esencja energii, symbol pełnej życia zmysłowej kobiety. Wyjątkowa kompozycja jaśminu wodnego oraz piwonii muska skórę promieniami świeżości. Tylko teraz przy zakupie damskich zapachów Giorgio Armani otrzymasz miniaturę Acqua di Gioia w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 kwietnia, jest 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Wojskowi obserwatorzy porwani w Słowiańsku na razie nie odzyskają wolności. Niewykluczone, że separatyści wymienią ich za swoich towarzyszy zatrzymanych przez Ukraińców. W Watykanie przygotowania do nocnego czuwania na Piazza Navona, a my sprawdzimy, co dzieje się na placu Świętego Piotra. W tym serwisie także o szefie Al-Kaidy, który apeluje do muzułmanów, by porywali mieszkańców Zachodu, zwłaszcza Amerykanów. Mimo dyplomatycznych zabiegów, prorosyjscy separatyści nie uwolnią dziś członków wojskowej misji porwanych wczoraj w Słowiańsku. Zapowiedział to podczas spotkania z dziennikarzami samozwańczy mer miasta Wiaczesław Ponomariow. Najpierw, jak tłumaczył, trzeba wyjaśnić rzeczywistą rolę inspektorów działających na wschodzie Ukrainy pod patronatem OBWE. Nie wykluczał jednak, że mogą zostać wymienieni na zatrzymanych przez ukraińskie władze separatystów. Ze Słowiańska specjalny wysłannik Polskiego Radia Krzysztof Renik. Wiaczesław Ponomariow uznał, iż inspektorzy wojskowi mogli prowadzić na terenie obwodu oraz w Słowiańsku działalność wywiadowczą. Dlatego władze separatystów z tego miasta muszą wyjaśnić, jaki był cel ich przyjazdu. Podkreślił, że w tej chwili traktowani są oni jako jeńcy zatrzymani do wyjaśnienia. Nie wykluczył przy tym, że separatystyczne władze będą chciały dokonać wymiany zatrzymanych. W rękach kijowskiej hunty znajduje się szereg naszych towarzyszy. Jeżeli będzie możliwość wymiany, to jesteśmy do tego gotowi. Jeniec w warunkach wojennych zawsze był monetą wymienną. To przecież praktyka międzynarodowa. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Niczego takiego strasznego nie tu. Ponomariow przyznał, iż wśród zatrzymanych oficerów jest osoba chorująca na cukrzycę. Zapewnił, że ma ona do dyspozycji leki i nie wymaga hospitalizacji. Wcześniej władze ukraińskie informowały, iż stan jednego z zatrzymanych jest ciężki. Ludowy mer Słowiańska nie ujawnił, gdzie przetrzymywani są inspektorzy. Nie odpowiedział także jednoznacznie na pytanie, kiedy zostaną uwolnieni. Krzysztof Renik, Słowiańsk, Polskie Radio. Przypomnijmy jeszcze, że w skład porwanej grupy wchodzą poza polskim oficerem także Czech, Duńczyk, Szwed i 5 Ukraińców. Za godzinę w Rzymie rozpocznie się Biała Noc, tak nazwane czuwanie, które poprzedzi uroczystości kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. W 11 kościołach Wiecznego Miasta odbędą się modlitwy w różnych językach świata. Na te w języku polskim organizatorzy zapraszają do kościoła Świętej Agnieszki przy Piazza Navona. Tam też stoi telebin, na którym będzie można śledzić transmisję z jutrzejszych uroczystości, także po polsku. W Rzymie jest Marcin Gutowski. Powiedz, jak będzie wyglądało to nocne czuwanie. To właśnie to polskie modlitewne przygotowanie ma rozpocząć rzymską Białą Noc. Zacznie się ono o 20, czyli godzinę przed tym i w pozostałych 10 kościołach. Ma w nim wziąć udział m.in. kardynał Stanisław Dziwisz. O 21.00 z kolei zostanie tam odśpiewany apel jasnogórski, a o 21.37 w godzinę śmierci Jana Pawła II, jeden z najbliższych współpracowników niegdyś papieża Polaka, a dziś Franciszka, arcybiskup kardynał arcybiskup Konrad Krajewski odprawi mszę świętą. Jednak znaczna część polskich pielgrzymów wcale nie wybiera się na to czuwanie i wbrew woli tutejszych służb porządkowych zamierza spędzić noc na placu Świętego Piotra. No, mamy nadzieję, że zostaniemy na noc, bo informacje dochodzą, że będą chcieli nas wyrzucić, znaczy no, usunąć z placu wszystkich, więc my będziemy się modlić, żeby zostać. Podobno nie ma rzeczy niemożliwych, a wiara czyni cuda. Ave, ave, ave Maria. Z Nieporętu i z okolic. Czuwać. Ale gdzie? Tutaj? Tutaj. Żeby być jeszcze bliżej Ojca Świętego przez tą noc. Choćby padało, to peleryny mają pomóc. Tak, mamy kocie, tak. Jesteśmy tu. Nie zamierzają się panie ruszać? Nie, absolutnie nie. Tak, na wszystko musimy być przygotowani. Przed chwilą, dokładnie o 19:00, minął czas, który wyznaczono pielgrzymom na opuszczenie placu. Niewykluczone, że tak jak przed 3 laty, tuż przed beatyfikacją Jana Pawła II, tak i tym razem dojdzie do przepychanek z karabinierami. Chociaż dziś ich sprzymierzeńcem, a przeciwnikiem pielgrzymów zdaje się być deszcz, który właśnie zaczyna padać w Rzymie. Tyle dziś z Watykanu od Marcina Gutowskiego. Teraz sprawdźmy w serwisie, jak wyglądają przygotowania do jutrzejszej uroczystości w kraju. Godziny do ceremonii odlicza m.in. Kraków, do miasta, w którym papież spędził znaczną część życia, ma przyjechać około 120 tysięcy pielgrzymów. Sam Jan Paweł II dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii znów pojawi się w oknie przy Franciszkańskiej 3. O tym, co w Krakowie dzieje się teraz, Paweł Pawlica. Pielgrzymi z całej Polski, ale też z zagranicy tłumnie przychodzą przed okno papieskie przy ulicy Franciszkańskiej. Wspominają tu spontaniczne spotkania z papieżem, intonują też jego ulubione pieśni. My jesteśmy z Grodna, Białorusia. Takie wzruszenie, że to przeżycie. Było, no, wewnętrzne, coś takiego z człowiekiem robi się, nie wiem. Spod Nowego Sącza, Łącko dokładnie. Bardzo ważna dla nas uroczystość. No tutaj w tym miejscu, ponieważ jak jeszcze byłem na studiach, często tu przychodziłem. Jeszcze dziś wieczorem w oknie papieskim ponownie stanie Jan Paweł II. Będzie można też usłyszeć jego słowa. Wszystko dzięki trójwymiarowym prezentacjom, które będą wyświetlane na ścianie Pałacu Biskupów. W Krakowie uroczystości kanonizacyjne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum Jana Pawła II poprzedzi całonocne czuwanie modlitewne. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przywódca Al-Kaidy Ayman al-Zawahiri zaapelował do muzułmanów, by porywali mieszkańców Zachodu, zwłaszcza Amerykanów, których następnie można będzie wymienić na więźniów dżihadystów. Chodzi m.in. o Omara Abdela Rahmana, skazanego w Stanach Zjednoczonych na dożywocie. To Egipcjanin, który od 19 lat przebywa w więzieniu za planowanie zamachów na siedzibę ONZ-u i inne słynne nowojorskie budowle. W nagraniu, którego autentyczności nie udało się jeszcze zweryfikować, al-Zawahiri wyraża solidarność z bractwem muzułmańskim w Egipcie, a także apeluje o jedność rebeliantów w Syrii w ich walce z prezydentem Basharem al-Assadem. To był serwis Trójki. Jeszcze wiadomości sportowe i Monika Sułkowska. Jastrzębski Węgiel już był w ogródku i witał się z gąską, czyli z brązowym medalem plus ligi, ale Zaksa Kędzierzyn-Koźle jeszcze nie złożyła broni. Trwa trzecie spotkanie o trzecie miejsce. W całej rywalizacji Jastrzębski Węgiel prowadzi już 2-0 i 2-0 prowadził już w dzisiejszym meczu. W trzecim secie Zaksa przegrywała w końcówce nawet 24-25, ale zdołała wygrać partię 28-26 i mecz jeszcze się nie skończył. W setach jest 2-1 dla Jastrzębskiego Węgla, trwa czwarta partia. Zanosiło się na bezbramkowy remis, ale Śląsk Wrocław w ostatnich minutach wywalczył zwycięstwo w meczu z Zagłębiem Lubin w grupie spadkowej Ekstraklasy. Jedyną bramkę zdobył w 88 minucie Pajszon. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie w grupie spadkowej. Jagiellonia Białystok walczy z Piastem Gliwice i choć od 6 minuty przegrywała 0-1, to jeszcze przed przerwą zdążyła wyjść na prowadzenie 2-1. Zresztą wciąż mamy taki wynik i początek drugiej połowy. O 20:30 zacznie się spotkanie Legii Warszawa z Zawiszą Bydgoszcz w grupie mistrzowskiej. Robert Lewandowski walczy o koronę króla strzelców Bundesligi. Borussia Dortmund gra właśnie z Bayerem Leverkusen i przegrywa 1-2, ale to nie Lewandowski zdobył gola dla Borussii. Nasz snajper ma na razie tyle samo goli, co Mandzukić, 18. Mandzukić nie zagrał, jednak dzisiaj w wygranym przez Bayern 5-2 meczu z Werderem. W Anglii w meczu z Norwich City na ławce trenerskiej Manchester United debiutuje Ryan Giggs, który po zwolnieniu Davida Moyesa został tymczasowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów. W tym spotkaniu na razie mamy bezbramkowy remis. Wcześniej m.in. Everton po dwóch samobójach przegrał 0-2 Southampton. Rywalizacja w żużlowej Grand Prix przenosi się na tory europejskie. Za chwilę zacznie się walka w Bydgoszczy. Nas reprezentują Krzysztof Kasprzak, Jarosław Hampel i Adrian Miedziński. Ten ostatni jedzie z dziką kartą. Nasi hokeiści przegrali z Wielką Brytanią 2-4 w swoim ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej B w Wilnie. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do Dywizji Pierwszej A, czyli na zaplecze elity. Wieczór i noc bez opadów jedynie na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Jutro bez deszczu na zachodzie, ale będzie cieplej niż dziś. W Gdańsku 14 stopni, w Szczecinie i Toruniu 18, w Przemyślu 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Szukamy przede wszystkim oryginalności, ale też dojrzałości takiej artystycznej i wyrazistości. Roman Gutek, firma Gutek Film, festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty.

czteroutworowa epka o nazwie Tonight. Zespół nazywa się Terrific Sunday i jest jednym z 2000 zespołów, które startują w tegorocznym konkursie, w tegorocznej edycji konkursu Skoda Auto Muzyka. Nie miałem pojęcia, kiedy młody człowiek zaczepił mnie w Poznaniu na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, mówiąc, mam dla pana płytę, że to zespół, który bierze udział w tym konkursie. Słuchałem, spodobało mi się, a ostatnio coś mnie tknęło i sprawdziłem. Są. Jeżeli poziom pozostałych jest taki, to znakomicie to wróży. 1 maja zresztą jurorów zaczniemy przesłuchiwać te 2000 zespołów po to, żeby na początku czerwca wybrać 5, które zagrają ostatecznie na koncercie w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Z tej epki Tonight 4 utwory, jak mówiłem, dzisiaj jeszcze zagramy. W drugiej godzinie programu gościem listy osobistej będzie zespół Miąższ. Anna Regulska, Anna Gacek, Piotr Metz. Dobry wieczór. Bye. To była jeszcze jedna przypominajka z jazzu nad Odrą. Grupa SBB, która była gościem listy osobistej przed tygodniem i uniesieni dniem, Światowym Dniem Sklepów Płytowych, zaproponowaliśmy wam, że jeżeli ktoś przyśle do Trójki na moje nazwisko, o adres na Myśliwiecką 357, pierwszą winylową płytę SBB, zespół podpisze. Problem jest tylko, jak ją odebrać. Na razie, ponieważ zostaliśmy zasypani winylami i próbujemy dojść z nimi do ładu i składu, podtrzymując obietnicę, sugerujemy, żeby zespół podpisał podczas swojego koncertu i wizyty w Warszawie w czasie tegorocznych Warsaw Summer Jazz Days, no a potem będziemy jakoś umawiać się na odbiór. Przypominamy, prosimy o przysłanie płyty do Trójki. Niestety odbiór musimy zorganizować we własnym zakresie. Obiecywałem uzupełniać wszystkie poranne odcinki nagraniami, które rano zdarzyć się nie mogą. W przypadku Red Hot Chili Peppers, z którymi spotykamy się od pewnego czasu, znalazłem singla, który jest rzeczą w dzisiejszych czasach wyjątkową. Na małej płycie są aż 3 utwory, których nigdy nie było na dłużej. California, I swear it's everywhere. Drugi singiel z Californication. Trzy utwory, które nie znalazły się nigdy na żadnej dużej płycie. Drugi jeszcze dzisiaj pewnie zmieścimy. Trzeci być może za tydzień. No i teraz drogą prostej dość kontynuacji. Przypomnijmy Brett. When I'm sailing the good, I'm so nervous. Być może pamiętacie, że graliśmy w liście osobistej dość unikatowy remix tego utworu. To była wersja oryginalna, która pojawiła się u nas chyba po raz pierwszy. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział wpisu w dzienniczku Gaby Kulki, który jest na naszym Facebooku, to zapraszam. Jest nie tylko wzruszający, ale także wstrząsający. A to jest nasza premiera. Zespół The Used. Till you're there, when love changes faces, appears from nowhere, when beautiful, lovely is ugly alone, you need me back, that just can't be on your Love's own. Love's not a battle, it's a ticking time bomb. Love's not a battle. But the love you have lost, when sad desperation is lonely despair, you don't love yourself, you've got no love to share. Love's not a battle, it's a ticking time bomb. Yeah, love's not a battle. Odrobinę zamieszania z dniem sklepów płytowych na całym świecie. Oficjalnie według mnie dostępnej wiedzy jest obchodzony w trzecią sobotę kwietnia, któregokolwiek to dnia wypada. W związku z tym obeszliśmy wraz z zespołem SBB, czego skutki odczuwamy do dziś, to święto przed tygodniem liści osobistej. Natomiast wiem, że dziś w Polsce obchodzi się w wielu miejscach, także w Warszawie, to święto o tydzień później. Ale to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Fajnie, że święto nam się rozrasta. Przed tygodniem Jack White pobił rekord świata w szybkości między nagraniem płyty, a jej wytłoczeniem i ukazaniem się w sklepie. Dziś w Warszawie można kupić całą masę winyli, wymienić i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę próbujmy zrobić z tego święto całoroczne, bo jak mówiliśmy z Piotrowskim, z Krzekiem i Antymosem przed tygodniem, dawniej nie było święta sklepów płytowych, bo po prostu to święto trwało przez cały rok. Manchester Orchestra, o ile pamiętam, po raz pierwszy u nas. Thank you. Jeżeli chodzi o Record Store Day, to ktoś wymyślił bardzo, bardzo prostą rzecz związaną z płytami SBB, a raczej ich odbiorem. Otóż po wspomnianym Warsaw Summer Jazz Days, kiedy zespół obiecał podpisać wszystkie winyle, które do nas przyjadą, nawet jak będzie ich kilka tysięcy, dyżur na odbiór tych płyt mógłby być przez 3 godziny w każdą sobotę między 19 a 22 w czasie programu Lista Osobista na Myśliwieckiej. Jest to na pewno jakiś punkt wyjścia, który będziemy uzupełniać o okazje dodatkowe, ale jeżeli o to chodzi, z całą pewnością przez czas praktycznie nieokreślony. Teraz Black Lips, nie po raz pierwszy, po raz drugi. Rolling, are you headstrong? Something is Na naszym Facebooku jest wszystko, albo prawie wszystko. Przypomniałem, że miałem zaprosić na tegoroczny Polski Top Wszechczasów, który tradycyjnie 2 maja będę miał zaszczyt poprowadzić z dwójką Piotrów, Piotrem Baronem i Piotrem Stelmachem. Ktoś napomniany, żeby pamiętał, od razu napisał, że przecież już dawno zagłosowane, a nawet trzyma kciuki, żeby pewien utwór, którego nie wymienię, choć tytuł na Facebooku jest, nie był za wysoko. I akurat z tym stwierdzeniem zgadzam się. Hold steady. Szalenie poruszona wpisem do dzienniczka Gaby Kulki, nasza pani moderator od Facebooka, napisała: ja w podstawówce dostałam uwagę do dzienniczka za rzucanie kamieniami w kolegów. A to było niesprawiedliwe, bo tak naprawdę to była plastelina, tylko pani znalazła kamienie, które leżały obok. Jak dzień sklepów płytowych, to dzień sklepów płytowych. Gramy teraz z winyla, szczególnie, że okazja jest wspaniała. Zespół Phosphorescence, czyli autorzy jednego z nieoficjalnych hymnów listy osobistej Song for Zula, przyjeżdżają na Hallway Festival do Białegostoku. Teraz zagrają i zaśpiewają, a w zasadzie Matthew, Beatlesów. Everything has got to be just like you want it to. Oh, oh. I said, all I want is you. Everything has got to be just like you want it to. Oh, oh, oh. Oh, oh. And I. A to był jeszcze Denis, bo tak zasłuchaliśmy się w Digipony w jego wykonaniu, że teraz dopiero Matthew i Across the Universe. Change. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Nikt nie zauważy nas. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Nikt nie zauważy nas. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? A w naszym studiu pojawił się już zespół Miąższ i kontrabas i parę innych instrumentów. Będziemy próbowali jakoś w tych warunkach studyjnych dla was zagrać i zaśpiewać dopiero po serwisie informacyjnym. Propozycja, żeby płyty SBB odbierać w każdą sobotę między 19 a 22 spotkała się z dużym odzewem, a nawet powiedziałbym aplauzem. Natomiast nie mogę przychylić się do prośby, żeby innym terminem odbioru tych płyt były poranne odcinki z Red Hot Chili Peppers i innymi wykonawcami około 7:40 przez te 5 minut. Przede wszystkim Martel się nie zgodzi, ja się też nie zgadzam, bo to by było troszkę za dużo. Pamiętajcie, Warsaw Summer Jazz Days. Wtedy SBB podpisują wasze płyty. Odbieramy w każdą sobotę między 19 a 22 po tej dacie. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Auto Muzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Autopromocja. Zaskoczę państwa. Premiera Termopil Polskich Tadeusza Micińskiego 3 maja roku pańskiego 2014. Magazyn bardzo kulturalny. Zapowiada się wydarzenie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Nie wierzą państwo? Proszę posłuchać reżysera Jana Klaty. Jutro po 19:00.